Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til tirsdagen i Millionærklubben, hvor vi de næste 55 minutter går all in på regnskaber. Det første kaster vi os over lige med det samme. Vi skal nemlig en tur til Schweiz, hvor Trifox CEO sidder klar til en snak med os her til morgen. Godmorgen og velkommen til Jørgen Larsen. Ja, godmorgen. Og Jørgen, når vi starter programmet sådan direkte med at tale med dig, så er det jo altså fordi, at du skal haste videre til et investorkald sådan lige her om lidt. Vi har fået mulighed for at have dig sådan lige et par minutter her til at starte med. I laver Next Gen IT og Business Service, som I skriver på jeres hjemmeside. Hvordan er fjerde kvartal egentlig forløbet for Trifork? Jamen, fjerde kvartal forløb rigtig godt set fra vores side. Så på trods af alle de her udfordringer, vi har i verden med krige og supply chain problemer og stigende renter og hvad kan vi ellers sige af dårlige ting, jamen så kom vi ud med et Q4-regnskab faktisk med 20% margen på vores resultat og også en rigtig god omsætning. Så for året, der ramte vi inden for, man kan sige, inden for vores guidance. Og men, det var vi selvfølgelig godt tilfredse med. Det er klart, men kan du udfolde lidt mere, Jørgen Larsen, for os, hvad det er, der gør, at I så formår rent faktisk at komme igennem? Fordi det er, som du siger, meget svære tider også at være IT-selskab i, formoder jeg. Ja, altså først og fremmest så vil jeg jo takke vores organisation. Den består jo af i dag 66 forretningsenheder, som er i stand til at navigere ret hurtigt, når der sker nogle ting i verden. Så hvis vi lige reflekterer kort på året, hvad der skete, jamen, så var vi lidt udfordret i Q2 faktisk, fordi der var der nogle af vores kunder, som fik alvorlige problemer med på grund af supply chain, at de simpelthen ikke kunne producere ordre, og derfor måtte de, man kan sige, stoppe produktionen, og de måtte også pause nogle ting, de havde kørende med dem. Og det kunne ses lidt i vores Q2-tal. Så fik vi, man kan sige, fundet nye muligheder i markedet hen over sommer, og det er accelereret i Q3, men endnu mere i Q4. Så det er klart, at hver gang vi bliver ramt af noget, som makroøkonomisk eller sådan, så rammer det selvfølgelig os. Men så gælder det om, at vi lige skal finde vores ben, og det er vi ret hurtige til. Så man kan sige, det er det, der resulterer i et samlet godt år. Men jeres marked, Jørgen Larsen, hvordan udvikler det sig? Fordi jeg tænker, at der er mange, der stadigvæk har det svært derude, og som måske sætter en stopklods ind for nogle af de IT-investeringer, som de ellers havde forestillet sig, at de skulle kaste sig ud i. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Så det er klart, at når vi har nogle kunder, som vi måske har arbejdet med mange år, der ligesom siger hold, så holder vi selvfølgelig... Så holder vi forbindelsen med dem og siger, okay, lad os holde dialogen. Men så må vi jo finde andre græsgange, om man så må sige. Og der er specielt inden for Digital Health, der er der store globale investeringer, vi kan tabe ind i. Der er Cyber Protection, som udvikler sig ret meget. Der er hele Sustainability-agendaen, som jo heldigvis stadig har synlighed på trods af måske for nogle større problemer. Vi synes jo, at hele det her ESG og miljøproblemer er et kæmpe problem, og vi håber ikke, at det bliver undertrykt af krige og renter og alt muligt andet. Og det er jo nogle megatrends, som vi er i stand til at tage ind i. Også et område, vi kalder Smart Enterprise, som handler om store virksomheders konkurrenceevne. Og der kan vi simpelthen hjælpe dem med at udvikle teknologi, der gør dem mere effektive og øge deres produktivitet og giver mindre stress til deres medarbejdere. Og der er der et kæmpe potentiale i det. Men skal jeg forstå det på den måde, at det allerede er områder og markedsområder, som I har fået fat i? Altså er der ordre på bøgerne, eller er det bare noget, I sådan er ved at kigge på og hoppe ind i? Nej, man kan sige, vi har jo 6 forretningsområder i Trifork. Så det, der ligesom er vores styrke, det er, at der er allerede 6 områder, som vi ved meget om, og vi er tappet ind i markedet. Det er bare ikke alle 6 områder, der ligesom er kører på det samme tryk hele tiden. Så når det er, der er et af områderne, der ligesom daler lidt, så sætter vi mere tryk på et af de andre. Og for eksempel Smart Enterprise, netop det her med, at vi kan hjælpe potentielt set i 100.000-vis af virksomheder globalt set med at øge deres produktivitet. Det vil sige, når det går op for økonomien, jamen, så er det måske en slags system, du kigger lidt på. Når man er presset på sin marked og en økonomi, så er man interesseret i at blive mere effektiv og spare penge. Og så er det den slags systemer, vi laver. Men et eller andet sted for os er det samme, om vi skal spare penge eller være med til at udvikle markedet. I slutningen af 2022, der var I også ude og købe op i et schweizisk IT-selskab, IBE. I har et 60% ejerskab, så vidt jeg husker. Hvad er planen egentlig med det? Jamen, det er jo ikke nogen ny, det er ikke noget nyt bekendtskab. Det er faktisk en virksomhed, vi arbejder med i 10 år, som har været en af vores gode store kunder. Og så var de på vej ind i et generationsskifte, og det tabede vi ind i. Så da de spurgte, om vi kunne være interesseret i at indgå et strategisk arbejde ud over det her kunde-leverandørforhold, så sagde vi selvfølgelig straks ja til det, fordi det var en virksomhed, vi kendte rigtig godt. Og hvad skal det udmønte sig i? Altså, hvordan ligger det ind i forhold til den strategi, som I så lægger? Jamen, det er jo inden for området Smart Enterprise. Det er jo generelt digitalisering. Og det her, det er så specifikt hen over en 10-årig periode, hvor vi har udviklet løsninger til elektroniske eksamener i kantoner i Schweiz. Og der er stadig en masse potentiale i det område. Og det handler simpelthen om e-learning. Så for eksempel under covid, hvor alle skolebørn blev sendt hjem og skulle læse på lektien selv, jamen så kunne vi bruge de her løsninger, vi har lavet til at lave e-learning med, så man sidder og øver sig i alt, hvad man skulle kunne. Men så bliver det også brugt til det, man kalder high-stake test, det vil sige de rigtige eksamener og det, man ligesom får årskarakter og sådan noget på, som selvfølgelig er utrolig vigtigt for børn og unge. Så masser af nye udviklingsmuligheder også på den front. Men ja. Jørgen Larsen, kan du sætte os lidt mere ind i, hvordan I guider her for det kommende år? Det kan jeg sagtens. Altså, så for det første, så guider vi. Vi kunne jo godt have valgt at sige, at 23 er så usikker, så vi ikke vil guide, men vi føler os nogenlunde trygge ved den guidance, vi kom ud med. Og på revenue-omsætningen, der guider vi 205-215 millioner euro. Og så på EBITDA, for traffic segment, der guider vi 34-37 millioner euro. Så en fornuftig vækst på EBITDA, marken og på omsætning, som ligger inden for det, vi også har som midterm guidance. Og midterm guidance, det er jo den nære fremtid, de nærmeste år, hvor vi guider 10-15% organisk vækst og 15-25% total vækst. Og så lige her til sidst, Jørgen Larsen, for vi skal til at slippe dig, men noget af det, som vi står og taler rigtig meget om i Millionærklubben, det er selvfølgelig inflation og hvordan den kommer til at udvikle sig. Og noget af det, som man kan være bekymret over i sådan en verden, som vi lever i, det er den her mulighed for at komme ind i sådan en lønprisspiral, der bliver særlig svær at komme ud af. Hvordan ser det ud med lønninger i jeres branche, hvor det er jo topspecialiserede folk, som man skal bruge? Jamen, nu har vi jo igennem en lang årrække levet med lav inflation, som jo et eller andet sted var et problem mindre at takle. Nu har vi så inflationen, og det handler i virkeligheden om hele tiden at holde en balance mellem de priser, man sætter til kunderne, og den lønstigning, man giver til sine medarbejdere. Vi synes, vi har det nogenlunde under kontrol, men det er klart, det er en ekstra udfordring i dagligdagen, at man hele tiden skal justere de parametre omkring inflationen også. Mm. Masser af udfordringer også i en IT-selskab i Schweiz, Trifork. Jørgen Larsen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Det er mig, der takker. Ha' en god dag. I lige måde. Og så skal vi ellers byde rigtig velkommen også til dagens gæst i studiet, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Du er også med. Det er jeg. Vi skal selvfølgelig kigge på markedet og se, hvordan det opfører sig. Vi skal omkring nogle af de her tankregnskaber. Jeg ved, du har glædet dig som var det juleaften til at kigge på dem. Og sidste udsendelsen, der skal vi også tale med Morten Albrechtsen, der er administrerende direktør i Flueguide. De er også lige kommet med regnskab her til morgen. Lad os se at komme rigtig i gang, Lav. Kig så lige ud på markedet. jamen, vi er ned med 0,5% i Danmark, og det synes, det bliver sådan lidt en lidt stille dag og sådan noget. Men og jeg vil så sige, jeg glæder mig som lille barn til, jeg dog ikke kunne sove nat med de her regnskaber, og så har vi den sædvanlige, at der kommer nogle regnskaber, som er aldeles glimrende og noget af det direkte imponerende, og hvad sker der, så falder aktien 2%. Vi har de her tre tankfyre op i Norge. Vi har Frontline, der er jo verdens vel tredje største tankrederi, som jo kom med meget, meget flot fjerde kvartal, og også vil betale en udbytte, men er inde i den der konflikt om, eller i princippet, de trukket sig ud af overtagelsestilbuddet på Jonav. Han vil så har jo tjent, hvad var det dog, der blev? Det var helt vildt jo. 240 millioner dollar eller sådan noget lignende, ikke? I fjerde kvartal, det er jo helt op at ringe, ikke? Mm. Og cirka 65-70.000 dollar i døgnet tjener han på sin skib. Stort set ligegyldigt, om de er, hvad for nogle de tre typer han har. Og så har vi de to gasrederier, og de kommer også meget, meget flot ud og siger jo faktisk, at første kvartal vil, som næsten er dækket af, det er i hvert fald hos Avance Gas, det er den, jeg har herinde. Ja, for det er de to gasrederier, Avance Gas og BW LPG, som du taler om. Ja, og de sejler jo så ikke med naturgas, som vi har brugt i det der diskussion om russergas, alt det der. Det er ikke naturgas, det er flaskegas, og, men det kommer jo ud cirka 8% af det, man hiver op over i USA. Det der, det redder os jo fra russerne med forsyningen, at cirka 8% af gas, der kommer op, når man køler det ned, det er faktisk LPG, altså som allerede flyder ved 43 grader minus, og de andre skal ned på 161 grader. Men det betyder bare, at på grund af strukturforskydning, så er der en enorm udvidelse af LPG-mængden. Så hvis jo større ballade med russerne og alt det der, jo bedre bliver det for det, fordi det er ligesom en sideeffekt af det, ikke? Nå, men uanset det, så falder aktien lidt, og faktisk så er... Jeg har jo en begge to, jeg er også frontline og så videre, men jeg ved ikke, hvad jeg ikke har tanket. Men hvad hedder det? At, det ved jeg heller ikke. Og i går kom Nordic American Tankers med og steg 11% og sådan noget. Det er jo stort, det er jo roligt skib også, men Suezmax er på 170.000 tons, de største, der kan sejle forbi Danmark. Ikke? Men alt det der, det ser jo hjernens godt ud, og det gør, de her... gasskib jo, jeg vil sige, frem for noget, det er jo det sted, jeg har relativt set nok er vægtet tungest, men i mine egne småpenge, jeg har, men hvad hedder det, jeg er jo ikke så rig, som de siger, nogle af vores gilder, han har jo ikke nogen penge til, jeg ved du hvad, fortæl skattevæsenet det. Så er du rig på kærlighed, Lars Svendsen. Ja, det er jeg, det er ikke, du ved godt, at rig er den, der intet begærer. Og det kan man jo sige i gamle dage, nu er jeg blevet så gammel, så siger, nu er i hvert fald kvinder også udgået det, men spørgsmål, men hvad hedder det, at, ja, det er jo ikke fascinerende nu, men hvad hedder det, at, BW, og det gælder også lidt af Avance, de er jo ude og siger, at de er jo egentlig nærmest udlåder alle de penge, de tjener. Mm. Altså, BW siger, at LPG siger, at de vil udlåde 100%, altså helt overskuddet, hvis gælden er under 20%, og den er på 23%, så han er der jo næsten, ikke? Ja. Og han har ikke nogen investeringer, bortset fra et skib, han køber på en option og sådan noget. Men hvad er det så, der gør, at de falder? Fordi hvis NAT, altså Nordic American Tanker, den steg så meget i går, 11%, siger du på det regnskab, som kom ud. Altså, hvad er det i de her to regnskaber, vi har fået her til morgen, der gør folk nervøse? Jamen, balladen er lidt med Nat har jo været det tankrederi, som ingen rigtig vil lege med, fordi han har været sådan lidt uleset. Han er lidt af, man må ikke sige sådan noget om folk, så risikerer man at skulle berigtige det i medierne, men han er sådan lidt en outsider, fordi han gør fuldstændig, hvad han selv vil. Ham der, han hedder Herbjørn Hansson, han er nordmand, men og han er bygget op fra med sine varehænder, ikke? Men han gør ligesom, hvad han vil. Og det går også godt, så længe det går opad. Men så er det en periode, hvor markedet er nedad. Så bliver de tosset. For eksempel har han jo betalt udbytte hele tiden. Formentlig også, fordi han selv har bygget op. Så har han jo penge og retur, ikke? Han er 74 år nu. Men det sidder folk jo så og bliver sure og siger, men det kan ikke være rigtigt, du går ned og skal få øjet kaskredien, så du kan tage noget udbytte. Det er jo helt åndssvagt. Men det har han jo gjort. Og hvad hedder det? Nu har han så mange penge, så i løbet af et par kvartaler er han gældfri, ikke? Så har man jo løst det problem. Men altså, jamen, jeg står ikke helt logikken. Altså, jamen, et selskab, som folk er sure på, det stiger 11%, og selskaber, som gør det rigtig godt og leverer gode regnskaber, de falder her til morgen. Jamen, det er jo det med forventningerne. At de andre, man har jo vidst, at de andre går godt, og dermed ligger kurserne jo pænt høje, ikke? Men det gør de jo ikke på Nat, og derfor har Nat været bagefter. Og så når de kommer med noget, der er godt, så siger man, nu kan han måske om sider komme ud af den med at leve på en kaskredit for at betale udbytte. Ja, det kan. Og så, vuff, så skal de alle sammen have aktien. Det er de jo ikke vildt. Så hvad hedder det? Det er den der mekanik, og tilsvarende de andre, der ved alle jo, at det går meget godt hos BW, og han har ikke nogen forpligtelser på nybygninger og en skid, så han kan snart vælte penge baglæns i systemet på fuld hammer, og det er jo noget med, at han tjener, hvad hedder det, nu tager det ret, altså det der, det er jo imponerende, ikke? Altså, BW, han har for året, hvor det er fjerde kvartal, der har givet Grete Claus, ikke? Der har han tjent $1.68, ikke? Og han har udlået så $1.28 for hele året, ikke? Det er jo allerede betalt nogle penge, ikke? Men du kan godt se, hvis han kommer ud, han skulle gerne kunne komme ud højere i det nye år, ikke? Men det er sejlerspot, så hvad hedder det? Der kan jo ske ulykker med undervejs. Men sejlerspot? Ja, altså sejler i løbende beskæftigelseskibene, mm-hmm. Så man kan jo ikke vide. Derfor kan det også svært ved at give en guidance, fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad bliver retteren i april, ikke? Eller november, for den sags skyld, det er jo værre, men der er længere ud. Men Men pointen er, at du også siger, hvis han kommer til at tjene $2, det er jo kun 20% højere, det skulle han nok kun, så skal han udlåne $2. Det er på en norsk krone koster 10,36 dollar af norsk eller dansk krone. Så ved jeg, det kan du godt se, det er, undskyld, det er en norsk krone. Det vil sige, at han kommer ud og skal betale 20,5 kroner i udbytte, og aktien koster 90. Ja. Er det til at mere at gøre? Men altså, ja, det lyder det til. Det gør det jo, Lav, men det er jo ikke sådan noget, vi sådan helt kan læne os fuldstændig op af. Det har du også stået og talt om med Møller Mærsk igennem lang tid. At det, ja, det vil de jo ikke have. Men på et tidspunkt kommer de jo, fordi de sidder med alle deres IT-aktier og kryptolort og så videre. En dag, så kommer de jo til at spise hånden, ikke? Så vil sige, far, må vi købe nogle af dine BW? De står godt nok nu i 170. Mm. Ja, måske skal vi overveje det. I morgen vil jeg kunne svare dig. Svendsen, jeg ved, det gør ondt på dig, når du skal ud og sælge nogle af de aktier, og det sker meget sjældent. Du vil gerne holde fast i det her. Er der nogen, hvis man nu sidder med nye penge på hånden, når man gerne vil ind i det her, Avangsgas, BW, LPG eller Frontline, hvor vil du sætte penge? Jamen, jeg har jo sat dem alle sammen, og jeg løber videre med dem. Det gør jeg faktisk. Jeg har byttet nogle Frontline om til nogle øvernav, og det er fordi den der handel, som de ikke kan kunne blive enige om i første omgang, og stadig ikke kan blive enige om. Men, hvad er det for en handel? Jamen altså, Frontline, det er jo John Frederiksen, han er snart 80-20 år, store norske skibsreder, og han ville jo købe overtage Jonah, og det gik jo meget godt, men så blev den familie, der oprindeligt havde siddet på virksomheden, som ikke ejede så meget, de blev jo ligesom, de hedder Savary, de er fra Belgien, blev sure, og så er de købt op, så nu ejer de 25%, og mærkeligt nok, ved du, hvor meget Frederiksen ejer? Nej. Bolen, kom nu. Du kan godt, kom så. 25, ikke? Præcis. Hvis den anden ejede 28, så tror jeg, han ville eje 28. Mm. Problemet opstår ved 30, fordi ved 30, så ramler du ind i EU-reglerne om, at så skal du give et tilbud. Så kan du ikke længere leje. Så skal du altså bruge fedt og guf, som vi overhovedet ikke er i forbindelse med. Så kan fedt og guf jo sidde med nogle aktier, ikke? Mm. Det kunne jo godt tænkes, men men det må de så ikke. Der så har vi en option på at købe dem og sådan noget. Men pointen er, at de er ligesom kørt op, og de sidder og kigger på hinanden, og nu er de simpelthen begyndt at skændes lidt. Og direktøren dernede, han hedder Hugo de Stop, eller som det hedder på belgisk, Hugo de Stop. Men hvad hedder det i front nede i Jørgen? Han vil faktisk gerne, så vil de forstå det, fusionere. Det er jo sådan, altså det er en køb betalt med aktier, det var meningen. Men, og de kan betale en meget flot pris for Frontline, men så da det faldt på gulvet, hvad sker der så? Ja, så falder Jonah, og så stiger Frontline, fordi de ligesom måske nok havde betalt, givet lovet lidt for meget, ikke? Det er jo simpelthen gået. Og hvad gør far så? Jamen, så sælger far nogle Frontline og kører nogle Jonah. Men det er så jo en vurdering, du kan jo satse på, hvad du vil, men, der kommer et eller andet. De skal jo løse det. Mm. Og det er jo altså, det er sådan lidt big money, ikke? Fordi det er et selskab, eller det er så stort, at det ikke i forhold til krypto, IT og alt andet jo. Der er det jo småpenge. Altså, der er 200 millioner aktier, som koster $18. Det er 3,7 milliarder dollar. Altså, det er jo ikke mere end knap 30 milliarder kroner. Det er jo ingenting i forhold til, det er jo, ham her, Elon Musk, han betalte 48 milliarder dollars for at købe Twitter, ikke? Det var 350, det var 12 gange så meget som Jorden og verdens næststørste eller største, de ligger lige på kanten. Mm. Tankrederi er værd, ikke? Så hvad vil du helst have i Twitter eller verdens største tankrederi? Jeg foretrækker verdens største tankrederi. Ja, men det er fint nok. Men hvad gør du? Skal ikke stå her. Det ved du godt, Lars Svendsen. Nå. Der er nogle regler for dit og datten af, hvad jeg må stå og sige her. Nå. Men prøv lige at høre, Lars Svendsen, nye penge ind i det her tankmarked. Ja. Hvor sender du dem? Hvor sender dem? Jamen, jeg har jo stort set sat dem alle sammen, men hvad hedder det? Relativt set ligger jeg altså tungest i LPG, og det er jo altså Avangsgas, og det er, BW, og så er der to andre, sådan lidt, der er lidt mere. Og det ene er så, den tror jeg, støder vi ind i Savary-familien igen, det hedder Exmar nede i Belgien, som er ret interessant virksomhed, men det er svært at gennemskue. Og så har vi en, som er helt, og nu siger jeg noget, det er jeg ikke for, den er meget, meget illikvid. Den har jeg købt også. Men det er sådan lidt i periferien, den hedder BW Epic Cosan. Koden er BWEK. Men de sejler med mindre skib. Det er faktisk danske Cosan, kan du huske dem? 12 stopper alt det der. Der var en gang. Det med de gule gasflasker. Ja, jeg kan godt huske gasflaskerne. Ja, jeg kan godt gasflaskerne, ja, ja. Og hvad hedder det? Det gas, jeg fyrer ud, er ikke på flasker, men hvad hedder det? Ej, at, nu er vi simpelthen men hvad hedder det? De der, de blev jo købt af Lauritsen, da Tolstrup-koncernen blev opløst. Og det er så endt det op nu. Men for ikke skal være løgn, så har Lauritsen lige her for kun, jeg vidste det ikke, i november købt, eller sådan noget lignende, købt 25% af det der selskab tilbage, eller? Der er meget storytelling, Svendsen, ja, ja, ja, ja. Hvor skal pengene hen? Jamen, ja, ja, det er det, jeg prøver at sige. Jeg mener, at, BV, LPG og Avance Gas er det, vi har foretrækt, men der, hvor det sker lige nu, det er jo i Stortank, og der er jo, og det er jo så Frontline, det er Euronav, det er Nordic American Nat. Det er, der er også en anden en, som også kommer regnskab i dag lidt senere, der hedder International Seaways, hvor Frederiksen også er lidt på krigsstien og køber op. Og så har vi jo, hvad hedder han, TK, som jo egentlig var dansker, TK Tankers, og vi har en, der hedder Dobbelthold Tankers. Så der er jo altså, og jeg har dem alle sammen, men nok at vælge imellem. Men altså, Stortank er jo nok det, der rykker nu mest. Og der er det ham her Nat, fordi han har været en outsider. Okay. Så nu er ligesom kan sige, okay, jamen han... Og så skal man altså give 11% mere for den aktie, hvis man skal derind i dag i hvert fald. Men sådan er det jo. Lav Svendsen, ja, ja. Tank og Stortank, og så er der jo altså også noget, der hedder Bolk. Og du har jo stået og talt om, at vi måske snart skal vippe derovre ja, ja, ja, imod. Ja, det skal vi også. Hvornår er det snart? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har jo de to bolkaktier, jeg har, det er jo GOGL, og så har jeg altså gjort den... må vi sige indtil videre, det er en fejl. Også købt nogen lidt mere dristigt, den der Yinhui, og de kommer regnskab i dag. Ja. Og de var ude af Profit Warn her i torsdags eller fredags, og man de laver en nedskrivning af skibene. Det minder om Bell Ships, som Persson har, og han har jo meget mere held med, han har købt på 14, den er i 18 eller 20 norske kroner, men det er den her sand at sige, ikke? Jeg har købt på 9, jeg har købt det 2 gange, og jeg har købt på cirka 9,5 eller sådan noget. Og nu er han vist i 7, ikke? Og det er jo ikke så sjovt, fordi, men det går bedre med Goggle, Golden Ocean, som jo ligger i 105 eller sådan noget, og hvad hedder det, den er ligesom nede og har haft, den var oppe i 150, og så har den været nede og vende her på 90, så nu er vi vel på vej opad igen. Det, men, så, altså ja, det er lidt for tidligt med bold. Hvad venter vi på? Jeg venter på, at der kommer gang i Kina. Det er sådan set den korte svar. Mm. Og jo også generelt, at der måtte blive fred og fordraget i verden, så man kan sejle mere på Sortehavet. Det så lige så snart du får signaler om det, så vender du dig fra... Nej, jeg køber før. Okay. Man skal købe før. Men, ja, ja, ja, ja. Altså, du er nødsaget til at gå ud på dansk gulvet først. Du kan ikke vente på, at damerne kommer hen og inviterer dig. Særlig ikke en mand, der er så grim som mig, men altså, hvad hedder det, at... jeg siger ikke noget der. Nej, du siger ikke noget. Nej. Men hvad hedder det, at... Ej, der er du nødt til at være lidt proaktiv, men jeg vil bare sige, så farligt er det jo heller ikke. GOGL kom med regnskab på lørdag og var jo sådan set til at leve med, men ikke, altså det er ikke godt jo. Nej. Men altså, Lars Svendsen, du plejer at være en mand, der er lidt for tidlig ude med at købe aktier i forhold til, hvad du sådan tror, der kommer til at ske. Og når du siger, det så er for tidligt, så er vi altså meget for tidligt i forhold til at købe op i goldselskaberne. Nej, det er vi ikke, for jamen, jeg har dem jo allerede. Jeg er den sidste genuerod, jeg mig ud i... Jeg ved ikke, i oktober, tror jeg, eller sådan noget, men så jeg har jo ikke købt noget siden, men fordi det er jo så lallet nedad, og så må man jo ligesom sige, eller så meget modvind, må vi jo vente på det, men radarindekset og alt, det er jo også begyndt at sige, at du er nede at vinde 600, og nu er det 1000, det kan du ikke 950 eller andet. Det kan du ikke bruge til så meget, det her Baltic Dry Index, men det er dog en indikator på det, og hvad hedder det, jeg mener, at det er der, altså når vi for alvor kan gå ud af noget af alt det her tank, og det synes jeg ikke, jeg kan endnu, vi skal have væsentligt mere ud af det, så er det der, vi skal ud. Jeg er jo gået ud af Torm, og så har vi jo fået lidt penge. Det må jeg så bruge på noget tank, men noget andet tank. Men hvad hedder det, jeg har jo nogle Norden, jeg snart skal ud, og det er jo der, jeg sidder jo og tæller på knapper og siger, hvad hedder det, kan han nu fra det her niveau, han er kommet op på? Mm. Den er sådan set okay færre vurderet der, på knap 500 af nye rør. Men kan det lykkes? Altså, er der downside risk, og han falder tilbage i lidt i grøften, eller han ikke får lov at beholde det, eller kan han tage et nyt løft opad, ikke? Og vi havde jo en meget sjov historie forleden, da vi lige tager det ind. Det var lidt, fordi der er et selskab, vi aldrig taler om. Jeg har det heller ikke. Det hedder Pacific Basin. Det er Berlingers konkurrent, der hedder Jyllandsposten. Har du hørt om det? Ja, det har jeg hørt om. De skriver noget om, fordi har lært ham lidt at kende derude. Han hedder Martin Fruergaard. Han har tjent lige så mange penge, som Norden gjorde. ikke han har 115 boldbåde, og det var jo rent lort, eller var på vej ned og sidste år, men han har lavet kassen, han har formentlig lavet den samme som Norden har gjort med at skaffe sig laster og virkelig en short sale marked. Så hvad er pointen? Jamen, der er to pointer. Det ene er, han har tjent kassen. Han siger, nu skal det op. Det andet er, han hedder Fruergaard. Det er der jo altså også en mand, der hedder ude hos Novo. Det er der. Det er faktisk ham, der sidder øverst på pukken. Mm. Ham hedder han Martin. Og hvad er nede om over hos... Lars. Lars, ja, det gør han. Ja. De er altid Lars, det jo. Men hvad hedder det? Jeg er stadig ikke sikker på, jeg forstår... Det kunne tænkes, de er brødre eller fætter eller sådan noget. Og altså, hvad har og, det med jamen, det at er da interessant, hvis der sidder en mand derude, som gør det, så du himmelråbende godt i bolk, og ham den anden sidder og gør det himmelråbende godt ude hos Novo, og det hedder det samme, hedder Fruergaard. Ja, er det ikke interessant? Så er der to, der hedder Fruergaard, der jamen, det gør det godt. De kan der er sikkert mange, der hedder Fruergaard. De kan det jo med at tjene penge. Ja, åbenbart. Nå, ja. Ved du hvad, lad os sætte en prop i alle de historier omkring tank og bolk og alt det andet. Jeg ved godt, du godt gad at stå og snakke om det her i 55 minutter. Vi skal også andre steder hen, blandt andet til Rockwool, Lars Svendsen, som her til morgen har fået et ordentligt gok i nyheden, og det er altså... forlydende om, at ja, det er i hvert fald Berlingske, der beretter Erhvervsstyrelsen, de er i gang med en undersøgelse for at finde ud af, om Rockwool de har forbudt sig mod EU's restriktioner mod Rusland. Ja, ja. Man kan læse og meget mere over på jordmester.dk. En berigtigelse af en historie om ham der, som de havde fået en omgang i mediemøllen. Men altså, det kan de jo så være det næste, de kan få. Men ja, men det er da sikkert rigtigt. Det er da de myndigheder, der skal bruges til. Det er da at sidde og finde på sådan noget. Men de skal jo lave noget, ikke? Nul og papir. Altså, men du synes ikke, det er problematisk, hvis de har forbrudt sig mod reglerne? Det er det. Det kan man sige. Jamen, regler, alt det der med, at vi sidder stille på stolen i skolen, ikke? Altså, at man sidder og ævler bævler noget, som man mener i politiske verden, det kan sådan en virksomhed jo ikke rigtig gøre så meget ved. Men de har en datterselskab, som kører sit eget løb. De kan jo ikke bestemme herover, hvor deres Rockwool ender henad på et nybyggeri et sted nede i Donbass. Det er jo det, de sidder og kæfter op om. Men de har dog et ansvar, Lars Svendsen. Jo, men de kan jo ikke styre det. Det er uden for deres kontrol. Men så er det vel også fair nok, at investorerne siger, at hvis I ikke har styr på jeres virksomhed, så smider vi aktier nedad. Ja, det må de da gerne gøre, og så kan jeg jo købe dem. Men hvad hedder det? At det eneste rigtige er at blive på et marked, når man har en virksomhed af den art, hvor aktiverne er der, du kan ikke lave det om. Hvis den danske stat og alt det andet politiske overhellige, selvalvorlige system mener, at de ikke må det, så må de nationalisere det. Så må de betale 10 milliarder. Rockwool skal, det der, han har 8 milliarder i klemme, cirka. Det er, hvad jeg kan regne ud. Det er, kan ligge langt fra det. 8 milliarder plus noget goodwill. Danske stat skal betale 12 milliarder. Så kan, værsgo, så kan I jo levere, eller ikke levere, så kan I se, om I kan stoppe dem derovre. Ja, det er jo i hvert fald en holdning, man kan have. Rockwool handler lige under 1630 her til morgen. Hvad er den rigtige pris på Rockwool inde i dit hoved? Jeg ved, du render rundt med sådan en kursliste af, hvad du mener, at aktier skal koste. Og jeg i øjeblikket har kun stambeholdningen. Jamen, den er et eller andet sted 2500-3000. Det er deroppe, den er. Derfor er det jo også, jeg har bare holdt om en pause i den, at det er der, vi skal op. Men det er jo også, hvis du tror på, alle de, som siger, at økonomien går i udu og bygget er jo vigende, så er det jo mere spørgsmål om energibesparelser og alt det der. Det skal jo også komme, men ølkommen Sanofi, hvad hedder de der franskvinde, Saint-Gobain med glasud, kom med meget fin regnskab for den dag, og Kingspan fra England, Irland der også laver isolering, går også meget godt. Så hvad hedder det? Altså det er en vinderaktie, det er eneste rigtige og så videre. Men de er kommet galt af sted, og det er bare den der med mediemøllen og det der, ikke? Og nu, altså alt det her medier, det er jo til, altså, så må de der pensionskasser tidligere, ville de ikke investere i våben, ikke? Nu vil de gerne, nu står de i praler af, vi investerer også i nogen, der laver atomvåben og så videre. Fordi nu er de lige pludselig fundet af, det er jo børn. Det er jo børn, der ikke kan tænke igennem, hvad står der på den politiske dagsorden? Hvad er politisk korrekt? Er det at spise gulerødder, eller er det at spise kød? Ikke? Så, nej, jamen, sådan kan man jo ændre mening, ligesom du vil også ændre mening i forhold til, hvad du investerer i, Lars Svendsen. Det er jo ikke modne mennesker, det er jo børn. Blandt andet er der jo kommet noget, både franske selskaber, som du ellers per definition hedder, og IT-selskaber har du også haft inde på din bog, så man kan jo sige, der taler du altså også imod dine egne overbevisninger. Ja, og jeg har også måttet betale regningen for det, fordi det er jo, selvom jeg købte til en fjerdedel af toppen, så er den faldet til det halve. Som, ja, det... Atos, som... hvis der også kommer regnskab, er det i dag, eller nå. I... Ja, det skal jeg ikke. Jeg synes, det var en af dagen her. Nå, men det, den er jo... det bliver nok ikke så godt med den før, der bliver fred og frihed, altså, fordi det er jo en TKO-kandidat. Ja. Tænk, de har 100.000 mennesker, der sidder og laver sådan noget. Jeg skal lige høre dig, Rockwool, har du selv den derhjemme? Ja, stambeholdning. Okay, der er en stambeholdning af Rockwool, selvfølgelig hos Lars Svendsen. Kan jeg vide, om der er nogle aktier, som du sådan ikke har af de danske? Jo. Jamen, jeg har ikke ret mange af faktisk. Jeg tror, der er af C25-listen, tror jeg nok, jeg har 8-9. Nå, okay. Det var alligevel ikke mere. Jamen, det er jo, fordi det er meget højt prissat. En aktie, som også er kommet ud her til morgen med et regnskab, det er Jyske Bank. Og vi kendte jo sådan set de fleste detaljer. Ja. Men Lars Svendsen, de er jo altså ude at sige, at det bliver et fremragende år, som de kigger ind i her i 2023. Altså, de kan næsten ikke farme ned over i Silkeborg. Hvordan har du det med Jyske Bank? Jamen, jeg har jo solgt den på 4,75, og det er så 100 kroner siden. Så i den forstand, så kan jeg jo sidde og ærge mig lidt over, at den næste fik for meget. Men det er jo ikke så mange, ikke andet par måneder siden. Så der er jo fart på opad, men nej, jeg kan ikke rigtig se det. Det er jo det, der er faren med banker, er, at de lever jo godt, når der ikke er nogen kredittab, og renten er lav, ikke? Og det kan jo være, at det forandrer sig. Det er sådan set den risiko, jeg ser på, og så jeg betragter jo også banker som værende infrastruktur, ligesom trykforsikring er. Det er jo ikke en rigtig forretning, det er med infrastruktur, så mindre man tror, at det kan blive helt vildt, og der bliver gang med økonomien, så nej, du lader dem, der har lyst til at finansiere de danske boligpriser til overkaldpriser, det lad dem bare gøre det, så kan de jo se, hvor længe den holder. Så nej, det er jeg melder at passe, du. Så Lars Svendsen, til gengæld så har du heller ikke været ude, og altså vidt jeg ved, det kan da være, du har gjort noget, uden at du har fortalt mig det. Det gør du så set gerne. Ja, det gør man, præcis. Vi skal bare lige vinde Tesla. Ja, den steg jo temmelig meget i går, og det er jo altså blandt andet på historien om, at de er nået op på at kunne producere 4.000 biler om ugen fra fabrikken i Berlin, og det er altså et stykke tid før, end de regnede med at være. Det er i hvert fald 3 uger før, end de havde regnet med at komme helt deroppe. Aktien, den steg et godt stykke over 5% i går, og Musk, han er altså ifølge Bloomberg igen verdens rigeste. Hvornår skal du sjove den aktie? Jeg ved det ikke, men jeg har jo sådan set lidt blevet... Altså, jeg mener, det er noget... det ender helt galt, det der på en eller anden måde. Det siger min fornemmelse mig, men hvad hedder det? Og han hiver nye hat op i morgen, vil han skulle komme ud og redde hele verden, siger der han. Der er investerdag i morgen, og der er store forventninger til, hvad han nu finder på at spændende ting. Ja. Og hvad hedder det? Jamen, de må gerne købe Tesla, så kører jeg tankrederier. Så kan vi se, hvem der vinder, når vi skal tælle pengene om nogle år. Men hvad hedder det? Nej, du, det der, det... Jeg har ikke... Den der med at gå op i... Det burde man jo gøre nu også, men det er jo ligesom, at det der vanvid, det kører, det bliver jo kineserne, der kommer til Europa, det der marked. Jeg tror, det er det største problem, og det er også der, hvor jeg faktisk begynder at gå en lille smule koldt på. Jeg har jo tænkt mig snart at købe bilfabrikker. Først lastbiler, og så næste fase personbilfabrikker af de gode navne. Ikke? Men vi starter op fra og går nedad. Vi starter med BMW og Folkevogn, med Mercedes har jeg, men hvad hedder det, at der kan du bare sige, at jeg er lidt bange for det, fordi hvis elbilerne for alvor rykker, hvad de ser ud til at gøre, så er kineserne altså foran teknologisk. Og det gør jo, at da de jo ligesom bruger industrier for at sætte sig på ting, og det gør de jo også med IT, hvis de får lov. Det er der, vi prøver på at genere dem med TikTok og sådan noget. Så bliver det altså lige pludselig, fordi nok... kamp til, jeg ved ikke, det der hår til kampen, eller hvad man siger, et eller andet, eller det der med. Altså, det er jo ligesom en ny form for et teknologiskift, som, hvor de er foran. Ja, men Svendsen, skulle du så ikke sætte pengene til Kina? Jo, det kunne også godt være. Jo, men jeg går faktisk og overvejer meget at sende lidt penge til Hongkong eller Kina, fordi de må være på vej tilbage. Men amerikanerne, altså hele den der politiske dagsorden, amerikanerne sviner dem jo voldsomt til. Mm-hmm. Altså, hver gang der sker noget, bare der flyver en ballon hen over dem, så bliver de tosset og sidder. Jamen, det gør de virkelig. Altså, og som en af, jeg ved ikke, om det var en, der sagde, en af vores gæster, der sagde, at det er jo lige før, Biden er værre end Trump, var. Da han sad jo der og skældte kineserne ud for alt ondt, ikke? Men, ja, måske får han det bare ud på en mere charmerende måde. Jeg ved det ikke. Jo, det er rigtigt. Vi hopper fra tue til tue her i dag i Millionærklubben. Det er tirsdag, og der er kommet masser af regnskaber, og dem kigger vi altså på her i løbet af udsendelsen på en dag, hvor markedet altså er en lille bitte smule surt. Det danske marked ned med er lidt over 0,5%. Nu skal det handle om Flueguards regnskab lige om et øjeblik. celler, der lyser op, så det bliver lettere for kirurgen at se, hvad der er sygdom og hvad der er rask væv i kræftpatienter. Det er sådan min umiddelbare og sikkert alt for simple lægmandsforklaring på, hvad det er, Flueguide beskæftiger sig med. CEO Morten Albrechtsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak Ole. Hjælp mig lige lidt på vej her, for jeg er sikker på, at jeg kommer til at få det ud sådan alt for simpelt. Hvad er det præcis, I laver? Det vi gør, det er, at vi arbejder med, præcis som du siger faktisk, vi får cellerne til at lyse op, og så kan kirurgen fjerne canceren præcis første gang og det hele. Så det er lige præcis al sin simpelhed, det vi gør. Så er det jer, der laver det stof, som altså, man putter ind i patienten på en eller anden måde, eller hvad er det, I gør? Ja, vi laver et stof, som så tager vi det lidt dybere. Vi laver stoffet, som man kan injicere ind i blodåren på patienterne før operationen. Så binder det sig til cancerceller, og så under operationen, så kan kirurgen tænde et lys, som gør, at det her stof lyser op. Og fordi det er bundet på cancercellerne, så vil det være canceren, der lyser op. Så det er det, vi gør, ja. Nå, det lyder som en vanvittig god idé, Morten Albrechtsen, men hvor langt er I egentlig i den proces? Jamen, vi er faktisk ved at komme godt derned af. Det er et lægemiddel som udgangspunkt, og det vil sige, at man skal lave en mere skabelonagtig studie hen ad vejen ved fase 1, 2, 3, og så kan man få det godkendt. Og vi er kommet nu godt på vej ind i fase 2, og det vil sige, at vi har vist, at det er sikkert vores stof veltolereret hos patienterne, og det er også vist, at det faktisk lyser den her, vi starter i aggressiv hjernekancer op med stor præcision. Så det er der, hvor vi er i øjeblikket, og på basis af det har vi så lanceret studier inden for lunger og inden for hovedhalscancer, fordi vores teknologi kan bruges på en bred vifte af cancer, så vi har den her sådan, balance mellem, at vi på den ene side gerne vil til hurtigt til markedet i en indikation, og så vil vi gerne vise potentialet for vores teknologi på længere sigt i andre indikationer. Men vi har vist, at det virker i de tre indikationer, så vi er kommet godt dernede af. Men for os, der ikke lige er i den verden, som du er i, Morten, at man er i fase 2, hvor lang er tidshorisonten, for at man sådan, jeg kommer helt derud til at kunne rent faktisk bruge det ude i markedet? Ja, så det er rigtigt. Vi skal så i gang med fase 3-studie. Det er det, vi skal lave som det næste. Det kan starte til næste år. Og sådan en studie, det tager cirka et år at køre, og så tager det måske et år at få det godkendt. Så der er nogle år endnu, før man kan komme ud og få det brugt kommercielt. Og det er simpelthen, fordi der er så høje krav til lægemidler, både på sikkerheden og også på, om de rent faktisk virker. Og så er der en masse dokumentation, som man også skal have i orden for at kunne dokumentere, at det, man faktisk har fundet, er korrekt. Mm. Så. Ja, og det er vi selvfølgelig glade for, at der er styr på den del også. Og så kan det godt være, at det tager lidt længere tid, end man måske kunne drømme om med sådan et middel her, som lyder ret fantastisk. Men Morten, lad os hoppe til regnskabet, som I altså har lagt på bordet her til morgen. Hvordan ser det ud? Jamen, vi selskaber vores slag. Vi har jo ikke, vi har ikke nogen indkomster rigtigt. Den indkomst, vi har, det har vi fra EU-støtte, som vi har modtaget tidligere i tiden. Så vores regnskaber er ret forudsigeligt talmæssigt. Så det der er jo en god lejlighed til det at få en, hvad kan man sige, opdatering på, hvor vi er henne, og hvordan vores programmer ser ud, og hvilke resultater vi har, og hvilke planer vi skal have. Så tallene, de er, som man forventede, vi har kørt de her studier, og de er relativt billige for os at køre, fordi patienterne ikke skal være ret lang tid inde i studierne. Så vi har dem kun inde i studierne omkring 48 timer. Så vi kommer ret langt, ret hurtigt for pengene i forhold til mange andre, der udvikler produkter inden for cancer. Vores budgetter er, som man kan forvente, og så kan man kigge på en anden ting, der selvfølgelig også er vigtigt at se på for sådan nogen som os, det er, hvor langt tid har vi runway til, hvor lang tid kan vi eksistere endnu, kan man sige, at holde vores tempo, uden at vi skal ud og rejse penge. Og der kan man sige, at det bliver til en gang indtil næste år, før vi skal have det. Så det vil sige, at vi kan komme godt på den anden side af data på vores tre pågående studier, som kommer her til sommer. Så vi er i en god situation, kan man sige. Lars Svendsen, ja. Du kender jo også Flueguide ganske godt. Du har været ude besøg, Morten, fordi at vi var kommet til at tale om det selskab på en måde, som han ikke helt synes var rimeligt. Vi havde sagt nogle ting, som ikke i hvert fald var helt korrekt, og det er der jo ingen grund til. Det er vi bestemt ikke ude på, tværtimod. Men Svendsen, det her med sådan at investere ind i sådan et selskab, der lige nu bare er en gigantisk stor cash burner, giver det mening i dit hoved? Ja, du investerer jo ind i et projekt eller en idé, ikke? Og selve grundstrukturen i det der, altså, hvad er konceptet, er ideen og den måde at gøre det på rigtigt, ikke? Og det er jo sådan, det er den indgangsvinkel, jeg bruger, når jeg ikke kan afgøre tingene i detaljer om Bavarians vaccine virker eller et eller andet. at der mener jeg, at det ser, det jeg kan forstå på det, aldeles fornuftigt at love nu. Det der, altså, den har jo sådan en børslige på 800 millioner danske kroner, hvis man regner det om, så vidt jeg kan se på kursisterne her. Ikke? Den er jo faktisk noget høj jo, når, i forhold til, hvad der er stoppet ned af. Man kan jo så sammenligne det med, hvor mange penge er der indtil dato hældt ned i projektet. Ikke? Hvor meget er du nået op på at have brugt nu? Omkring 100 millioner danske kroner, hvor noget af det er som forsvarsstøtte. Jeg vil lige præcisere. Grunden til, at vi inviterede dig ud, Lav, det var, fordi vi synes, du er meget inspirerende, og vi gerne vil give dig lidt baggrund. Det var bestemt ikke, fordi vi er uenige med dig, så du skal sige lige, hvad du har lyst til. Nej, det var bare det der med, altså, jeg er omkendt, men nu skal vi ikke sidde og træde ind, men det var det her spørgsmål, om det var et diagnostisk ting, eller det var et lægemiddel, ikke? Altså sådan et helbredende lægemiddel. Det er det jo ikke, det du har. Det er jo et... Nej. Men det er jo et ekstremt vigtigt sygdom, og jeg kender desværre, og næsten har vi jo også den gang, vi var der flere tilfælde, ikke af løgn, som er døde af det her, så derfor hjernekancer er jo noget forfærdeligt noget. Og derfor er det jo også ligesom, at jo længere tid der går, hvor det ikke bliver sat i drift, jo værre er det. Altså, men du har ikke nogen, der er ikke nogen smutvej til det her, så det kan blive brugt før, fordi det jo dog gør gavn. Jo, der er mulighed for smutveje undervejen. Vi vil bare helst ikke lukke dem, fordi det kommer an på, der er så mange ting, det kommer an på. Så vi kigger selvfølgelig på det. Og det er altid balancen mellem, at det skal være sikkert for patienterne på den ene side, og det, man siger, skal holde vand. Og så vil man gerne have det så hurtigt frem til patienterne på den anden side. Så det er altid en balance mellem etikken og her etikken, kan man sige, for begge dele. Så vi vil helst ikke love det, og vi kigger selvfølgelig på det hele tiden og taler med vores læger om det. Mm. Men hvornår, så vidt jeg forstår det, altså hvis man sidder og siger, at alt går godt, det kan tage nogle gange sin tid, men altså var det i 25-26, at det kan ligesom blive et rigtigt vare på hylden? Ja, præcis. Så man skal selvfølgelig have lidt tålmodighed nu, hvis man skal med på den rejse. Morten, jeg kan lige ind og kigge på jeres aktiekursudvikling, og det er jo altså gået ganske fantastisk her i år. I startede i kurs lige under 40 svenske kroner, og nu ligger I altså også op på 98. Hvad er det for en proces, I har været? Jeg ved godt, at CEOs, de er ikke meget for sådan at forholde sig til aktiekurs, men der må jo være sket et eller andet, siden at I har kunne vokse så meget. Hvad er det? Jamen, jeg tror, netop som du siger, jeg vil ikke kommentere for meget på det, men det, jeg tror, der er sket, det er, at mange life science-selskaber har haft et presset år sidste år. Det havde vi også i forhold til kursen for i år. Så kan man sige, at vi har så været en af de aktier, som nogle investorer har ønsket at investere i, hvis de vil tilbage i den sektor. Så det er lidt det, vi har oplevet, at der er meget stor interesse for at komme tilbage i aktien, når man følger op igen i den sektor. Og så har vi haft vores gode resultater, men det havde vi egentlig allerede i september sidste år, så det var egentlig ikke fordi, at der er sket så meget i år, men jeg tror bare, at effekten kommer i år. Mm. Har du nogle store kerne med store, du kan hælde dit hoved op i? Ja, vi har en svensk specialistinvestor, Link hedder det, som kun går ind i life science, som var med næsten fra starten af. Mm. Så har vi Arbejdernes Landsbank som danske bank. Så har vi Deka, som er en tysk bank, som også er store i os. Og så har vi et par andre mindre kendte institutionelle investorer. Så det er, hvad vi har nu. De står på omkring 30% af aktierne. Mm. Morten Albrechtsen, lige her til sidst. Det lyder som om, at man også skal på en eller anden måde, undskyld, jeg siger det, men altså besidde en eller anden form for håb, når man har dit job. Altså, der er mange ting, der skal gå godt. Hvad kan sådan holde dig vågen om natten? Altså, hvad er det værste, der kan ske, hvis man sidder og er direktør for sådan et selskab som Flueguide? Nu er det ikke det første selskab, jeg er inde i af den her slags, så det, jeg godt kan lide ved selskaberne, det er, at der er ret stor sandsynlighed for, at der kommer et eller andet ud af dem i en indikation. Og det, vi ser på her, det er aggressiv hjernekancer, den indikation, som med meget stor sandsynlighed vil lykkes, men hvor markedet ikke er så stort. Så det, der holder mig vågen om natten, det er ikke så meget, om det bliver til noget eller ej, det er mere, hvor stort kan jeg gøre det, og kan vi vokse det på den rigtige måde for at få udnyttet det til en bred vifte indikationer. Så det, der holder mig vågen om natten, det er at gøre det rigtigt for at få det fulde værdi ud af det. Så det er det, vores primære fokus er på Flueguide og min. Så når du har lagt regnskabstal på bordet her til morgen, er der så noget i det regnskab, som du tænker, at det er lidt farligt lige der, eller er det ren lykke ude hos dig lige nu? Det er rent lykke hos mig endnu. Det er mere det her med, at vi skal strukturere tingene på den rigtige måde. Altså, men hvis vi laver for eksempel partnerskabsaftaler på en forkert måde, så kan vi snuble. Hvis vi kommer til at lave en lille twist på den indikation, vi laver i vores klinisk studie, så kan vi komme til at snuble. Så på den måde, så kan man sige, at vi skal for at få en fuld værdi ud af det, så skal vi virkelig gøre det godt. Og det er det, vi arbejder på hver dag, jeg prøver at gøre. Mm. Morten Albrechtsen, vi ønsker dig held og lykke med det hele, dig og resten af teamet selvfølgelig. Ja, fine regnskabstal umiddelbart i hvert fald, så tak fordi du var med her til morgen. Ja, tak for jeres interesse. Ha' en god dag. I lige måde. Nå, Svendsen, så er der også lytterne, som har et par spørgsmål her ind til os, og jeg synes, der er et godt spørgsmål. Nå, ja, det er godt. Du hader, når jeg siger det. Ja. Oscar Clemens Jensen, han har skrevet til os, hvis I skulle vælge 2 danske aktier at have de næste 3 år, hvilke skulle det så være? Nå, det var godt nok i går, han skrev til os, men det er jo sådan set ikke mindre relevant at tale om det i dag. Så hvis vi skal hoppe i de danske aktier, hr. Svendsen, hvad skal man samle op her nu? Jeg vil jo nok sige, at de rederier, vi har, det er jo en bortset fra A.P. Møller, den kan nok. Jeg tror bare, at A.P. Møller bliver rigtig god, fordi han jo forlader det, eller han slipper det der udbytte på 4.300 kroner, hvad det er, ikke? Og så han koster, hvad koster han, 16.300, så går jeg ned i 12.000, ikke? Og han får jo så en indre værdi på 21.000, som man kan købe for 12.000. Det er i min forståelse af verden jo meget billigt, også fordi der kommer jo gang i økonomien igen. Det vil sige, at Gamle Møller mener jeg faktisk er et, det lyder jo ikke specielt, han er jo så stor, ikke? Og sådan noget, men der er altså heller ikke så mange aktier ude i ham. Halvdelen af aktierne af Møller er jo cirka ude, ikke? Og det betyder, at der er 1 million aktier det hele, det er 9 millioner styk, og lidt mindre end det. Og som altså kommer ned og koster 12.000, det er 108 milliarder kroner, ikke? Altså det er jo ikke nogen herregård, der er jo i DSV, der har jo så fået 2 aktionærer, efter de har købt sig nogle virksomheder, som de beholdt aktierne, nogle af dem. Men ellers har DSV jo aldrig haft store aktionærer. Men så det vil sige, at DSV er som aktie, som, nu taler vi bare fordi bio transport, ikke? Der er han jo, hvad siger, det er op på 240 milliarder, 50 milliarder kroner i børsværdi, ikke? Så vil sige, det er jo lidt sjovt, at det frie flow er jo meget, meget, meget, meget større i, jeg tror, der er frit flow i, ja, på et par 80% eller sådan noget. Så A.P. Møller Mærsk, det var DSV. Den ene aktie, du ville vælge, som du skal holde i 3 år. Ja, den og så på kort sigt, så vil jeg jo sige, jeg tror jo, at F.L. Schmidt, han er både lang og kort, fordi hvis han får lov at bevare sin selvstændighed, så bliver det en kanonaktie. Han ligger fuldstændig rigtigt til konjunkturopgang, til grøn omstilling, fordi han skal jo levere nogle af de der varer til kårminer og alt muligt andet, og han vil jo være grøn. Altså levere udstyr, som gør, at man kan lave minedrift på en grøn måde. Det har han sagt, 2030 er vi grønne, eller bæredygtighed kalder de det for. Og det er jo det, de alle sammen vil have, og det der, eller formentlig vil have. Og altså, han ligger helt rigtigt. Men det kan jo også være, at det bliver overtaget. Altså, mit worst case er egentlig, ja, det er selvfølgelig Gordon Waller i morgen, det tror jeg ikke engang, men at der kommer et take-overbud på den på 350-400, så får vi jo kun første halvleg, fordi altså på 3-4-5 års sigt, der kan jeg se den aktie i 800. Og det tror jeg også, der er nogen, der sidder i de der altar og sådan noget der. De kan jo regne, ligesom jeg kan, og sandsynligvis skal de regne bedre end mig. Det er jo det, de sidder og laver om Bodil. Og så siger de, hold kæft, hvis vi kan tjene så mange penge, så vi kan købe den hernede til kurs 300. Så er det jo at få slå kloen i den, hvis vi tør, ikke? Det er ikke mange dage siden, at vi over på Univest, der havde en artikel om lige præcis F.L. Schmidt-aktien, og Etoros markedsanalytiker Jakob Vest Christensen, han var ude at sige, at den er jo alt for høj. Den handler i en PE på plus 40 gange. Ja, det er, hvis han tager det her regnskab. Ja. Og det kan han jo så sidde, og så kan han jo sidde og være sur. Og det er der også nogen, der er short, ikke? Men hvad hedder det? Men du er nødt til at kigge frem, og der er det her jo et helt, og i øvrigt så er det også det med tysken, de skal integrere penge ud af, osv. Så hvad hedder det? Det er en aktie, som er, jeg har jo sagt, prædiket om, at hvis man vil have grøn omstilling og bæredygtighed, alt det der køb F.L. Schmidt, det har jeg jo snakket om for kurs 200, ikke? vi var jo helt dernede at vinde, i 170, tror jeg, at jamen, det må han gerne, så kan han sælge, de er jo short, det kan være det i Togo og nogle andre. Det kan være, du samler dem op så. Ja, ja, det er dem bare gået imod os. Okay, AP Møller Mærsk og F.L. Schmidt var dine to ude, som til Oscar Clemens Jensen havde skrevet ind på 42-42-03-21. Det har Birgitte også gjort. Mm. Han skriver, at du siger, at du har alt med en skrue. Ja, jeg har meget. Men har du LNG? Og hvad mener du om Flex LNG? Hvorfor vil du ikke være i LNG? Ja, jeg har indirekte LNG, fordi Tessagos kunde TNP, den jeg også har herinde, har tre LNG-skib, og de vejer jo tungt. De koster 240 millioner for en ny kabel, hvis I væser sådan en. Men jeg har dem ikke, fordi de der aktier har været, det kunne vi alle jo regne ud, at det ville gå godt. Og det havde vi også. Vi havde dem hjemme i verdensfirma til 290. Der solgte vi Flex LNG. Og vi havde den for 190 eller sådan noget, så det var jo meget godt, at vi tjente 100 kroner på dem, men og nu koster den 350. Pointen er, at det der marked er et meget lille marked, og skibene er ekstremt dyre, og det gør, at det handler sig til mest om, at der er nok at sejle med, altså outputtet, hvor meget kommer den fra USA. Og det er fremtidens tankmarked, det har jeg jo også selv prædiket om, men der er ikke så mange aktier, der er også Cool, eller en, der hedder COOL, op i Norge, og handles også i USA, som man kan køre, men de aktier er bare på grund af, ligesom, at det er en historie, folk kan forstå. Derfor er de aktier altså røget ret langt foran. Og så har vi en lille ben, der hedder Avilco LNG, hvis man har lyst til at lege rundt i den. Det er småskibsafdelingen, men han har kun to skib. Men hvad hedder det? Altså, jeg har den indirekte ved at være til Sargos, men det er ligesom, fordi de er for langt fremme. Og du kan også se en LPG, både de store, de har der, BV og Avance, de koster 90-100 millioner dollar. Det her koster 240. Mm. Altså, og hvis de ligger og tjener de der mellem 50 og 100.000 dollar, nogle gange kommer de jo heldigvis højere op på LNG'erne, men så er LPG'eren jo bedre. Ja, men den passion, du lægger på dagen, når du taler om alt det her, Lars Svendsen, det er... Vi skal have dem, men de skal bare være nedad i pris. Jeg mener, at Flex er... Fordi i øvrigt, så stod der en historie om i går, at han, hvis du skal sådan en, nu kan du hos dem, så kan du stille op i køen, og få de 26-27, fordi de har nok at lave indtil da. Svendsen, er der andre steder, at aktieområdet eller aktiemarkedet, hvor du har sådan den samme passion, som du har for de her skibe? Nej. Okay, jamen, det er fair nok. Altså, jeg synes, men nu er vi også heldige, at vi har en periode, hvor der er optur i det. I øvrigt er jeg lige noget over 300.000, det er jeg jo glad for. Men, det er du nemlig. Du altså overhaler dem alle sammen nærmest indenom. Jeg tror kun, det er Michael Friis, der ligger foran dig. Ja, jeg ved, jeg har ikke lige tjekket her til morgen, men det kan være, at du er også kommet foran ham. Det er jo altså en aktiekonkurrence, vi har kørende her i Millionærklubben. 250.000 kroner, som I hver især, du, Lars Persson, Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen, skal få til at vokse mest muligt. Yeah. Du og Lars har fået pengene her af huset, og Michael og Mads, de har altså selv smidt pengene på bordet. Og der er, jeg må sige, der var fart på Mads til at starte med, men han bliver altså overhalet indenom af dig. Blandt andet. Ja, han er på 13%, du er på 20%. Jeg er lige ind og kigge lige nu. Ja. Du har overhalet, Mikael. Han er på 18%. Men altså, Svendsen, så ligger du alligevel i front. I dag, ja, men det er fantastisk. Men det der med aktien, der falder, når de kommer med godt regnskab, det er jo altså, det er en klassiker, og det er så irriterende. Ikke? Fordi man står der og er glad, og siger bare sådan... Sådan er det. Det er en lidt sur dag ude på aktiemarkedet, nede med en halv procents penge på det danske aktiemarked i hvert fald, og den, der får særligt hug, det er altså Rockwool, som lige nu smider 10%. Jeg håber simpelthen, at alle socialdemokraterne er politisk korrekt, de smadrer den ned, så kan jeg købe dem. Så. Og bagefter så siger vi skal købe Rockwool, fordi det er... Hvor køber du hen, Lars Svendsen? Hvor langt skal den ned? Ja, sidste gang købte jeg den på 1.500, nu er den i 560, men den er, altså, det, hvis det er nogen, der er ret i, at det er en aktie, der burde koste 2.500-3.000, så er det jo, jeg, i den der politiske diskussion, jeg synes den, og hvis jeg var direktør dernede i Rockwool, jeg ville være så tosset. Nå, Atos ser ud til at komme med regnskab i dag, Lars Svendsen. Det kan du så gå hjem og hygge dig lidt med, det franske IT-selskab, der ligger i din portefølje, hvor længe det skal lov til at ligge der. Det må vi så se på. Mm. Der kommer også regnskab fra Quantafuel, som det er sikkert kommet her. Jeg ved ikke, om det er landet allerede, men det er også et, som jeg ved, at mange af vores lytter, de holder med. Så der er altså lidt at kigge på. Og husk også, at der stadig er et par enkelte billetter tilbage til vores aftenarrangement i næste uge. Du finder dem inde på univester.dk/arrangementer. Vi skal tale om den store udbyttefest og debattere, hvad man skal købe op. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med, og tak, fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.